zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Bunt grupy Wagnera był od początku pod kontrolą Putina, mówi generał Leon Komornicki. Nie spieszmy się w wakacje, przestrzegają kierowców eksperci od ruchu drogowego. Pierwszą rocznicę świętuje Panteon Górnośląski. Bunt Jewgenija Prigożyna i grupy Wagnera był od początku pod kontrolą Władimira Putina, mówi były zastępca szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leon Komornicki. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 to był element presji na Aleksandra Łukaszenkę, który nie chciał zgodzić się na przejazd najemników na Białoruś. Działania Prigożyna były pod kontrolą Putina i były także kartą przetargową w negocjacjach z Łukaszenką, który według mojej oceny nie zgadzał się na to, żeby właśnie Prigożyn z jego armią znalazła się na terytorium Białorusi. Bo tam właśnie Putin upatruje dla grupy Wagnera, jako że armia białoruska nie kwapi się do tej wojny, Łukaszenko także nie kwapi się, żeby prowadzić swoje wojska do tej wojny, tą rolę do spełnienia w zamian właśnie te oczekiwania wobec Białorusi. Oczekiwał zgody Łukaszenki. Generał Komornicki podkreśla, że pojawienie się Wagnerowców na Białorusi stwarza poważne zagrożenie dla Ukrainy, bo są to ludzie bezwzględni, potrafiący działać w trudnym terenie, jakim jest pogranicze ukraińsko-białoruskie. Jak podają rosyjskie media niezależne, zbuntowane oddziały grupy Wagnera wracają na front. Porozumienie miał wynegocjować Aleksandr Łukaszenka. Najemnicy Prigożyna wycofali się z Rostowa nad Donem i Woronerza. Kreml zapowiedział, że postępowanie karne wszczęte w sprawie próby zbrojnego przejęcia władzy zostanie umorzone. Siły ukraińskie wznowiły w ostatnich dniach poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom w południowej i wschodniej części Ukrainy, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jak podkreśla, ukraińscy żołnierze wykorzystują doświadczenia z pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy i czynią stopniowe, ale stałe postępy. W wyniku nocnego rosyjskiego strzału Chersonia na południu Ukrainy zginął cywil. Władze obwodu chersońskiego poinformowały, że pociski spadły na dzielnice mieszkalne. Jeden z nich trafił w pięciopiętrowy budynek, zginął 44-letni mężczyzna, a kobieta jest uwięziona pod gruzami. Pocisk eksplodował w środku pokoju. Latem dochodzi do 30% wszystkich wypadków drogowych. Tak wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ważne jest, by w drodze na wakacje nie spieszyć się, żeby dotrzeć do celu bezpiecznie, mówi Marta Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Drogowego. Żeby dotrzeć bezpiecznie na miejsce, to najważniejsze jest zachować odpowiednią prędkość, czyli stosować się do wszystkich przepisów, do wszystkich znaków, ale czasami nawet jeżeli widzimy, że warunki na to nie pozwalają, to nawet jeździć wolno. To dotyczy na przykład złych warunków atmosferycznych, jak jest ślisko, jak jest deszcz, jak jest gorsza widoczność, to wtedy nie powinniśmy jechać tak, jak nam znaki pozwalają, ale tak, jak nam warunki drogowe pozwalają. Eksperci zalecają kilkuminutowe przerwy w podróży co 2-3 godziny. Przypominają też, że optymalna temperatura w aucie to maksymalnie 22 stopnie. Od dziś linia średnicowa w Warszawie jest niedostępna dla pociągów pasażerskich. Oznacza to, że dworce Warszawa-Ochota, Śródmieście i Powiśle nie będą obsługiwały podróżnych. Składy są przekierowywane na stacje Warszawa Główna, Gdańska lub kończą bieg na wschodniej i zachodniej. Marcin Kowalczyk z PKP Polskich Linii Kolejowych tłumaczy, że przyczyną utrudnień jest kolejny etap prac przy modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Będą budowane dwa tory linii podmiejskiej średnicowej, tak? To jest wąskie gardło, do którego wykonawca będzie miał tylko i wyłącznie możliwość dojazdu od strony wschodniej. Dodatkowo zabudujemy 23 rozjazdy, 40 sekcji sieci trakcyjnej, dokończymy wysokie i niskie zadaszenie, dokończymy infrastrukturę peronową na peronie 4-5. Podmiejska część linii średnicowej będzie nieczynna przez 2 miesiące. Od września utrudnienia czekają pasażerów kolejki WKD. Pociągi dojadą tylko do stacji Warszawa, Reduta Ordona i będą kursować wahadłowo. Panteon Górnośląski świętuje pierwszą rocznicę działalności. To zlokalizowana w podziemiach katowickiej archikatedry multimedialna instytucja kultury upamiętniająca powrót Górnego Śląska do Polski. O jubileuszu Agnieszka Loch.

Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia. Zgodnie z moją deklaracją na samym początku naszego spotkania, dzisiaj przybliżę Państwu trzy moje ulubione płyty. No, ulubione oczywiście na ten moment. To jest jeden z albumów grupy Marillion. To jest płyta Tomka Makowieckiego, Moizm, oraz to jest album grupy U2, Achtung Baby. Rok 91, jak już wspomniałem, no wtedy w Polsce dość dużo zmian następowało. No, a tutaj tak fenomenalny album, który przyniósł wiele niesamowitych utworów, choć ja postaram się Państwu przybliżyć po trzy piosenki z każdej płyty, które nie będą takie dość oczywiste, no może poza jednym wyjątkiem, ale o nim za chwilę. W momencie, kiedy zespół wszedł do studia i tworzył ten album i tworzył również piosenkę Ultraviolet Light My Way, czyli to, czego posłuchamy za chwilę, powstała też piosenka One. Do One na pewno będzie jeszcze okazja dzisiaj wrócić. program Trzeci Polskiego Radia. Let me come home. No trzeba przyznać, że w ostatni piątek trochę państwo w liście przebojów Trójki namieszali i trochę poprzestawiali te klocki. No ale no tak to właśnie wygląda. Cały tydzień państwo głosują na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, a w piątek 64. wydanie listy się odbyło. Oczywiście cały zapis tego, jak poukładały się państwa głosy, jest dostępny na naszej internetowej stronie. Ale ja tylko przypomnę, że no z takich sensacji, które warto podkreślić, które są związane z ostatnim wydaniem listy, jest fakt, że Depeche Mode już nie są na samym szczycie. Wypadli z pierwszej trójki, zajęli miejsce czwarte. Sensacyjnie na trzecie miejsce wskoczyła od razu Anita Lipnicka swoją nową piosenką Amsterdam. Zresztą przed godziną 11 przypominałem państwu ten utwór. Nowa piosenka Anity, która zwiastuje jej najnowszy album. Na ten trzeba będzie poczekać do jesieni, ale jest to duży sukces, no bo piosenka z propozycji od razu wskakuje jako nowość na miejsce trzecie. Na samym szczycie Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. No tutaj pewnego zaskoczenia nie ma, bo wiem, że Kaśka ma swoje wierne grono wielbicieli, którzy no, regularnie głosują, więc no, tu po prostu piosenka wróciła na sam szczyt, a na drugim miejscu Peter Gabriel, Panoptikum. Thank you. dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Czas drugi raz zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki z albumu, który w tym tygodniu obchodził swoje 36. urodziny, rocznicę wydania, a dla mnie album bardzo ważny, bo to Clutching at Straw, a więc czwarty i ostatni wspólnie nagrany z Fishem grupy Meridian album. Bardzo ciekawy koncept, no bo to koncept album, więc pewnego rodzaju zwarta opowieść. Opowieść o pisarzu Torchu, który powoli staje się alkoholikiem, no i rozlicza się ze swoim życiem. Ciekawostka. Ostatni utwór na płycie nosi tytuł Happy Ending. Trwa 0 sekund, ponieważ historia Torcha nie ma dobrego zakończenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Normalnie Państwo Trójki, a w Trójce teraz raz jeszcze zajrzę do mojego ulubionego albumu, czyli płyty Tomka Makowieckiego Moizm. Ja jestem z tego pokolenia, które po prostu nie do końca jest przekonane do formy elektronicznej, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. No cóż, tak mam. Lubię po prostu kontakt fizyczny z płytą, lubię otworzyć sobie okładkę, poczytać, popatrzeć, podotykać. I w związku z tym, że to jest moja ulubiona płyta, więc chętnie do niej wracam. A któregoś razu okazało się, że gdzieś ta płyta niestety zniknęła. No wielki był mój żal z tego powodu, no bo jak wrócić do muzyki? No oczywiście zostaje forma elektroniczna. Okazało się, że nie jest to takie proste, żeby kupić kolejny album Tomka, bo nakład został wyczerpany. No jakimś wielkim wysiłkiem udało mi się znaleźć w jednym z ostatnich sklepów internetowych płytę. Płyta przyszła, po czym odnalazła się ta pierwsza, więc dziś jestem szczęśliwym posiadaczem obu. Zabierz mnie, obojętnie nigdzie. Proszę, zabierz mnie, obojętnie nigdzie. W rzece słów, potop czystych mów, pożegnać chcę, obojętnie nigdzie. Nieważne, niech mnie niesie ślepy drog. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych spraw. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójki, 64. wydanie listy przebojów Trójki za nami. Oczywiście mogą Państwo zobaczyć wszystko na naszej internetowej stronie. Lista w piątek przyniosła 3 nowości. Jedną z nich na 27. Dominik Dudek, który szedł, szedł i doszedł. A znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę. Wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę i dobre rzeczy widzę. Zostawiam to, co mi przeszkadza, to nieuniknione. Czasem nie zawsze 100% siebie. Idę i dobre rzeczy widzę. Zostawiam.